şu diyarı gurbet elde, gurbet elde, şu diyarı gurbet elde, gurbet elde. Şen değil gönlüm, şen değil. Kimse bilmez ahvalimden, bu halimden. Of, şen değil gönlüm, şen değil. Eman eman, şen değil gönlüm, şen değil. Sergerdar oldum gezerim, hem yazarım, ben yazarım. Of, Leyli Nehar intizarım, eman eman. Şen değil gönlüm, şen değil. Gece gündüz intizarım, eman eman. Şen değil gönlüm, şen değil. Sen değil gönlüm, sen değil.